دنیا چانا خاتانا خاصی دیه شوردو خیبا خانه بتوا آدای سر بیتی نیمونینات دنیا چین دل خاطولیب شوردو دویه باتانی بچه آریب قور اکر کی دا گو خیسی لارین دیرنک ال پیکرا باتسا همه پیک دویه بولا پانا یبوری رو بسا باتا بی دویه کالا دیرنک ال پیکرا باتسا همه پیک دویه وره کامون هبی توگه کی دگو دون خیری ای خی نمیفر را کدوم روحی کچه نتوگه اونه هودون هارولا هتو رو تا ال عادین دیرنک ال پیکرا باتسا همه پیک دویه تولا پانا یبوری رو بسا باتا بی دویه کالا دیرنک ال پیکرا باتسا همه پیک دویه تولا برات تو دارو توی ریتو خوشون رو اینا دوک اینا را ها خبره دیکته مرسی خوابی بس ادب نیفته